najpierw Sapheim i Berlin, później Mills i Train to Berlin, The New Division i Munich, Sean Walt i Berlin Ice, a Sisters of Mercy od jakiegoś czasu nie nagrywają nowego materiału, ale wyręczają ich w tym God's Own Medicine. Shake me down again. Oh, shake me down and then shake me down again. I can wake up in this soon. I've been chased and I've been bruised. I can take what I've been to. I've been naked on the news. I've been debased and disabused. Just leave me downtown when you're through. Turn me over. Left with all the girls in the room. Girls on smoke and girls on weed. Girls on coke and girls on speed. Girls who choke and girls who smile. Girls who swallow in denial. Girls in crisis on dry height. Where this ice is white as ancient. I can wake up in this zoo. Turn me over. Turn me. I have slept with all the girls in the room. God's Own Medicine i Slept. Na obecnej trasie koncertowej grupy Chromatics wspomaga duet Kraków Loves Adana, pochodzący z Hamburga. Duet tworzą Denis oraz Robert. Denis ma tureckie korzenie, stąd też nazwa odwołuje się, nazwa zespołu odwołuje się do miast Krakowa i Adany. Denis twierdzi, że często musiała ukrywać swoje tureckie pochodzenie, mieszkając w Niemczech. Jeszcze jedna propozycja w ramach Księgi Miast Niemieckich, pochodząca właśnie od duetu Kraków Loves Adana, Hamburg. Was my home. Now I know it for the Steel Corners i Berlin Lovers. W Hamburgu wznosi się najwięcej mostów na świecie. Łącznie jest ich aż 2302. A na zakończenie przeglądu księżycowego miast niemieckich przeniesiemy się do wschodnich Niemiec, do Drezna. Miasto znane jest także pod inną nazwą jako Jewel Box, czyli szkatuła z klejnotami ze względu na barokowe i rokokowe centrum. To tu swoje książki pisał Carol May, a o tragedii, jaka spotkała miasto, opowiedział Kurt Vonnegut w Rzeźni numer 5. Na zakończenie spotkania z miastami niemieckimi The Victoriana i Dresden Delicate. We'll be right back. powiedział. Autopromocja Polskiego Radia. Romantyczna fantazja i improwizacja. Już po raz drugi w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie odbędzie się Festiwal Polskiego Radia Chopin. 4 recitale fortepianowe i 2 koncerty z improwizacjami. Wystąpią Piotr Sałajczyk, Jakub Stankiewicz, duo Marcin Zdunik, Aleksander Dębicz, Julia Kociuban, Maciej Grzybowski, a w wielkim finale jeden z największych pianistów naszych czasów, Jewgenij Bożanow. Transmisje na antenie Polskiego Radia Chopin w dniach 15-20 października o 19:00. Autopromocja Polskiego Radia. A propos Berlina i Hamburga, napisał pan Paweł we Wrocławiu, jest 118 mostów na Wielką Wyspę, skąd państwa pozdrawiam, prowadzi właściwie tylko jeden, Zwierzyniecki. Poszerzyła się również lista koncertów, które powinniśmy państwu polecić. 19 października okazuje się, że w Zabrzu będzie 13 stulecie w CK Wiatrak, a 6 listopada w Chmurach w Warszawie Xara Dion i Box and the Twins. A za chwilę szczegóły Wrocław Industrial Festivalu. A, jeszcze 10 listopada nasz ulubiony z Ukrainy, Bry, w Undergroundzie w Rzeszowie. Proszę pamiętać o tym. A za chwilę szczegóły Wrocław Industrial Festival, ale wcześniej jeszcze powraca do nas pieśń księżycowa Bat for Lashes. It's hard to get. teraz już pora połączyć się z najszybszym maratończykiem na Księżycu. Potrafi wykręcić naprawdę niezłe czasy. DJ Luna. Endeavour, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. We'll be right back. Halo? Dobry wieczór, słychać mnie? Jestem słyszalny? Tak, tak, cieszymy się, że dobiegłeś. Cieszymy się, że dobiegłeś. To Test Department. Zespół utworzony na przedmieściach Londynu w roku 1981. Długo milczeli, ale wydali niedawno album Disturbance i będą również koncertować. Wystąpią podczas zbliżającej się edycji Wrocław Industrial Festival. To już 18. edycja, która odbędzie się pomiędzy 7 a 10 listopada. Obok Test Department wystąpi wielu innych wykonawców, m.in. Vomito, Negro, Moon Far Away, Sex Gang Children, Last Mort, a także główna gwiazda chyba, myślę, że Covenant można uznać za główną gwiazdę tego festiwalu. Mamy do Państwa wejściówkę na ten festiwal, ale nie oddamy jej za darmo. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, ile razy zespół Covenant wystąpił w Polsce do tej pory. Na odpowiedź czekamy pod adresem... Jakie pytanie? Ile razy? Ile razy Covenant koncertował w Polsce. A z jaką dokładnością? No, nie chodzi o poprawną odpowiedź, chodzi o taką, która mi się najbardziej spodobała. Chodzi o niepoprawną odpowiedź. Nie trzeba odpowiedzieć poprawnie, chodzi po prostu o to, aby odpowiedzieć tak, żebym to zaakceptował. No i odpowiedź przesyłamy gdzie? pełnia@polskieradio.pl. Przed nami Covenant, False Gods. Rhys Fulbers, znany też jako Bobby Vegas. Rhys, którego kojarzą Państwo na pewno z takich projektów jak Conjure One, Delirium, Frontline Assembly, Foxleech, Synesthesia, Noise Unit. To może nieco łagodniejsze oblicze Rhysa, ale w ubiegłym roku Tuk się po raz pierwszy wypuścił album Your Dystopia, My Utopia. Rok później powraca z albumem Nostalgia. Wysłuchaliśmy kompozycji Fountain of National Radio. A niedawno przypomnieli o sobie Słowacy z Disharmonii, których lubimy, których cenimy, których poważamy. Wydali epkę Subdivided z tego wydawnictwa Polyspace. Do ich nowego wydawnictwa powrócimy 12 listopada. Rozwiązując konkurs dotyczący Covenanta, powiem, że najbardziej przypadła mi do gustu odpowiedź pana Pawła nie po raz pierwszy i nie po ostatni. Nie po raz ostatni. Covenant na zakończenie Studia Luna tej nocy. Pantheon z nowego wydawnictwa. Słyszymy się w listopadzie. Pa! Signore e signori, il Pantheon sta chiudendo, siete pregati di avvicinarvi all'uscita, grazie. Ladies and gentlemen, Pantheon is now closing, we kindly ask you to approach the exit, thank you.